tylko 84,99 za opakowanie. Skorzystaj! Oferta ważna do 14 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 czerwca. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nowe izraelskie ataki na Iran. Tel Awiw mówi o uderzeniu z pełną siłą. Sąd w Olsztynie nie przedłużył tymczasowego aresztu dwóm 19-latkom, którzy mają zarzuty w związku z terroryzmem. Narodziny w śląskim zoo. Na świat przyszły dwie pantery śnieżne. Nowa fala izraelskich ataków na irańskie obiekty. W Teheranie i okolicach po południu słychać było eksplozje. Podobnie w prowincji Al-Bosz koło irańskiej stolicy. Widać było też słupy dymu. Eksplozje słychać też w pobliżu zakładów wzbogacania uranu Fordo, kluczowego ośrodka irańskiego programu nuklearnego. Obiekty zbudowano głęboko pod ziemią na terenie górskim. Izrael zdecydował o bezterminowym zamknięciu wszystkich swoich placówek dyplomatycznych na świecie. Stany Zjednoczone nadal zainteresowane rozmowami z Iranem na temat jego programu jądrowego, informuje dziennik The Washington Post, powołując się na Biały Dom. Wcześniej prezydent Donald Trump wezwał irańskich przywódców, by zaakceptowali porozumienie nuklearne. Marek Wałkuski. Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff miał w niedzielę udać się do Omanu, aby rozmawiać z przedstawicielami Teheranu na temat irańskiego programu jądrowego. Mimo izraelskich ataków na Iran, Biały Dom nadal deklaruje gotowość do rozmów. Zawsze chcieliśmy pokoju z Iranem, nadal tego chcemy i nadal chcemy prowadzić rozmowy, powiedział dziennikowi Washington Post wysoki rangą przedstawiciel administracji. W tej chwili jednak szanse na niedzielne rozmowy są bardzo nikłe. Prezydent Donald Trump przyznał, że jego administracja była świadoma planów Izraela dotyczących ataku na irańskie obiekty nuklearne i wojskowe. Trump powiedział, że w czwartek rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i że zamierza to dziś zrobić ponownie. Prezydent USA ostrzegł Teheran, że jeśli nie zawrze porozumienia nuklearnego, to z Iranu nic nie pozostanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zastanowimy się, czy konieczny jest specjalny zespół śledczy do zbadania nieprawidłowości wyborczych. To słowa ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który odniósł się do słów premiera. Donald Tusk w Skarżysku Kamiennej mówił, że rozważa powołanie takiego specjalnego zespołu. Minister Bodnar zapewnił, że prokuratura pracuje pełną parą. Tu chciałbym podkreślić, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające w związku z używaniem tej aplikacji do sprawdzania oświadczeń wyborczych. Pojawiają się także inne sygnały. Na bieżąco to analizujemy, na bieżąco te sprawy są weryfikowane. Tutaj nie muszę nikogo przekonywać, że prokuratura traktuje te sprawy absolutnie poważnie. Adam Bodnar przypomniał, że Sąd Najwyższy zlecił już ponowne przeliczenie głosów w 13 komisjach w całym kraju. Sąd rejonowy w Olsztynie nie przedłużył tymczasowego aresztu dwóm 19-latkom, którym postawiono zarzuty planowania ataków terrorystycznych. Prokuratura zapowiada, że decyzję sądu zaskarży. Prokurator referent obecny na posiedzeniu poinformował mnie, iż decyzją tą się nie zgadza i planuje złożyć na nią w stosownym trybie zażalenie. Motywy, którymi kierował się sąd, będą nam znane, kiedy dostaniemy stosowne postanowienie. Mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Dwaj 19-latkowie zostali zatrzymani przez służby w kwietniu. Na początku czerwca zatrzymano trzeciego młodego mężczyznę. Gromadzili materiały pirotechniczne i szkolili się w zakresie broni oraz taktyki wojskowej. Ich inspiracją byli masowi zabójcy. Wszyscy podejrzani to obywatele polscy, mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Dwie pantery śnieżne przyszły na świat w śląskim ogrodzie zoologicznym. Opiekują się nimi dumni rodzice, pochodząca z Europy Wschodniej pantera Venla oraz przybyły z Francji samiec Lohan. To ich pierwsze wspólne potomstwo i ważny krok dla ochrony tego zagrożonego wyginięciem gatunku, mówi opiekunka zwierząt w chorzowskim zoo Marta Gittner. Są zdrowe, rosną szybko i mają tutaj dużo spokoju, opieki ze strony mamy. Możemy, myślę, niedługo podziwiać młode na wybiegu, gdy zaczną dorastać i coraz częściej się na nim pojawiać. Na razie małe pantery śnieżne nie mają imion. Festiwal Pyrkon w Poznaniu zaczął się na dobre. Wydarzenie przyciąga do stolicy Wielkopolski dziesiątki tysięcy fanów fantastyki, którzy przebierają się w stroje swoich ulubionych postaci z książek, filmów czy gier. To jest pani pierwszy Pyrkon, czy już któryś z kolei?

okazję w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 40 lat 0% i nawet do października nie płacisz. A do tego zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Wybrany produkt za złotówkę. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecałem sobie, że dzisiaj do 22 ani razu nie powiem, że mamy piątek 13, bo audycję, która przed nami, takie piątki 13, ani żadne zabobony, to nie straszne. Pierwsza trójka, lista przebojów. No i dokładnie, 10 minut po godzinie 19. Dobry wieczór, albo uszanowanie. Witamy w programie, który nazywa się Pierwsza Trójka. Jest to lista przebojów. Dzisiaj jesteśmy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, przy konsolecie Marek Pawlukiewicz jako wydawca i ten, który czuwa przy naszym radiowym telefonie. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, no ale mam nadzieję, że ten skład rzeczywisty jest dużo, dużo większy, że po drugiej stronie jesteście też wy. I od razu zacznę od tego, że w tym tygodniu głosów nieco mniej. Nie wiem dlaczego. No, na pewno nie dlatego, że przestała wam się podobać zabawa, jaką jest lista przebojów. Czasem tak jest. No ale oczywiście te głosy, które dotarły, zostały przeliczone. No i stworzona została dzięki temu kolejna lista, kolejne jej notowanie, dokładnie 57, które rozpocznie się zaraz po serwisie po godzinie 20, bo do 20, przypominam tym, którzy nie wiedzą, jak się bawimy, poczekalnia. Łącznie dzisiaj 50 utworów z zestawów, które można znaleźć na naszej stronie, a w tym zestawie jest okrągła setka piosenek. Czasem przypominam, że zespół, który przygrywa nam na początku, czyli teraz chociażby w podkładzie, to Strata, duet producencki, za który odpowiedzialny jest Giles Peterson, wielka osobowość radiowa w Wielkiej Brytanii. Aspekt to tytuł tego nagrania i to jest taki nasz sygnał podczas listy zawsze na początku. Wracając do naszej strony internetowej, to bardzo prosta droga na niej, żeby znaleźć zakładkę Lista Przebojów. Tam można wejść, głosować praktycznie od teraz już na kolejne notowanie, także polecam bardzo, bardzo gorąco, bardzo, bardzo serdecznie. No i skoro jesteśmy przy internetowych sprawach, no to social media trójki, Instagram, Facebook, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Polecam też fanpage Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. To naprawdę solidna strona prowadzona przez fachowców, którzy znają się na pierwszej trójce. Proszę sobie tam zajrzeć. O telefonie wspomniałem, przy którym dzisiaj Marek Pawlukiewicz, tak jak co tydzień, 2 2 7 3. Mam nadzieję, że numer wam się dzisiaj przyda. 2 2 7 3. Lista @polskieradio.pl to mail tutaj do mnie. No i trochę tego jest, tak jak się okazuje. Tak jak trochę jest rzeczy do zrobienia do godziny 22. Dlatego zbieramy się i zaczynamy pracę. Oto fragment numeru 1 sprzed tygodnia. Czy dzisiaj również będzie wielka impreza przy sokach świeżo wyciskanych w fanklubie The Cure? No to się okaże przy bliżej godziny 22. Tydzień temu na miejscu pierwszym Alone z wspaniałej płyty. Na samym szczycie 56. notowania. Ja dzisiaj z koperty wyciągnąłem najnowsze dzieło The Cure, to znaczy zremiksowane propozycje z płyty Songs of the Last World. Polecam ten album bardzo serdecznie. Teraz mamy 14,5 minuty po godzinie 19. Skaczemy do archiwum, bo przecież lubimy to robić. Piękna pogoda zaczyna nam się, a jeżeli piękna pogoda, to wiosna, jeżeli wiosna, to lato, jeżeli lato, to wakacje, no to takie wakacyjne piosenki dzisiaj. Płyta Minor Earth, Major Sky. Oczywiście, że pamiętam. Utwór zadebiutował 25 lat temu, 10 marca, w 945 notowaniu. 24 notowania na liście, 4 razy na miejscu pierwszym. Aha, Summer Moved On. Dzisiaj w naszym archiwum, no właśnie, piosenki z latem w tytule, tematy wakacyjne, no bo przecież wielkimi krokami zbliża się to, co się zbliża. No i polskie podwórko, jeżeli chodzi o archiwum, a lubimy być w archiwum listy przebojów programu trzeciego. Tutaj mamy notowanie 701. Wtedy zadebiutował ten utwór. Genialna płyta, cudowny tekst. Co za wakacje, upał jak miód. Smaży się asfalt na głównej ulicy. Skończyłem pracę, jadę do domu. Szczeniaki wrzeszczą w piaskownicy. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie. Nie lubię latać, nie, nie, nie.

Głosowanie na listę jest bajecznie proste, co tydzień o tym mówię i dopóki będzie lista, będę o tym mówił. Wchodzimy na naszą stronę, wybieramy, odsłuchujemy, zaznaczamy swoje typy i wysyłamy. To nic nie kosztuje, wystarczy poświęcić 10 sekund na logowanie się i jaka jest potem frajda, kiedy wasze ulubione słuchacze, drodzy, wasze ulubione piosenki, drodzy słuchacze, znajdują się w pierwszej 30, a może gdzieś tam wyżej. Mark Ronson, Ray, Susan, to nowa propozycja. No trzeba przyznać, że czego Mark Ronson się nie dotknie, to zawsze zamienia w złoto. No pełna wiosna i piękne lato w tym nagraniu. Jeżeli wam się podobało, no to już wiecie, co z tym zrobić. Pierwsza trójka. 25 minut po godzinie 19. No dobre tempo, bo właśnie w takim będziemy biegli do samej godziny 20. No ale poczekalnia ma to do siebie, że szybciutko przedstawiamy wam listę. Zawsze mówię, że to pechowych piosenek, no bo coś w tym jest. Im brakuje trochę głosów, żeby znaleźć się w ścisłej czołówce. Możecie coś z tym oczywiście zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery nowości w dzisiejszej poczekalni. Oto pierwsza z nich. Zuta, Jaco Brango. Nie to nie. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko. Że w twoim życiu szaleje śnieżyca. I to życie jest nie do życia. Tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Z tym tchnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to mnie. lista@polskieradio.pl, adres mailowy tutaj do studia. Proszę pisać, jeżeli macie jakieś sprawy. Zuta, Jaco Brango, nie to nie, na miejscu 50.49 i znowu polskie podwórko i znowu współczesna scena elektroalternatywna, chyba tak mogę określić. Nieważne, administrator elektro, córka ogrodnika, 6 na dół, oj, oj, oj, 6 na dół. Nie boisz się, nie budzisz się. Dojść na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem. Ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam słońce. Dzisiaj cyklista, kto oprócz redaktora prowadzącego na rowerze, no teraz już chyba wszyscy, bo to przecież taka pogoda. Administrator elektro, córka ogrodnika. Na 48 z jednej strony Robbie Williams, z drugiej strony Tony Iommi. 3 na dół, proszę bardzo, Rocket. Just wanna be alright. Yeah. When the time. miałem się nie chwalić, ale się pochwalę, że uda mi się być 5 lipca w Birmingham na ostatnim ever koncercie zespołu Black Sabbath. Tam cała śmietanka metalowego świata, ale nie będzie tam Robiego Williamsa. Tutaj z gitarzystą Black Sabbath, z Tonym Iommim, Rocket 3 na dół na miejscu 48. Nowość w poczekalni? O, kolejna przed nami, proszę bardzo. Jan Timmer, Grilla, Tranzystory. Myślę, że wszystko dobrze przeczytałem. Oczywiście, że dobrze przeczytałem. To teraz tańczymy. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Z jednej strony Jan Taraszkiewicz, Jan Timmer, z drugiej Mateusz Kochaniec, Grilla, Tranzystory jako druga nowość dzisiaj w poczekalni do 57. notowania pierwszej trójki. Kolejnej nowości daleko szukać nie będziemy, bo ona znajduje się na 46. Katia i Lor, Rosa. Uroczyście przysięgam wam, że od dzisiaj do zawsze święty spokój daj sobie, aby mnie wszyscy zostawcie. Te łąki i cisza, oddycham prościej, znikam. Przysięgam, że z miasta ucieknę na długie lata. Ale dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie. Na moich olikach róż oddech znowu jakby głęboki na 100 metrów. A ja dziś kroczę boso po zimnej rosie. To jest mój codzienny zryw. Oddech znowu jakby głęboki na 100. Przysięgam wam, że to dopiero początek. Wiatr układa mi włosy jak chce, konturuje mnie słońce. Katia łączy siły z dziewczynami z Lori, pisze o tym tekście, mówi: kiedy pisałam ten tekst, to wyobrażałam sobie, jak wyjeżdżam z miasta i chowam się na jakimś bezludziu. Dzisiaj nowość na miejscu 46. w poczekalni do 57. 27 minut do godziny 20. A my cały czas jesteśmy na podwórku polskim. A dlaczego? No, z różnych powodów. Poczta Polska 45. Może uspokoję wreszcie na moją playlistę, na moje płuca i moje serce. Ja nie gotowy znów na takie lato, nie chcę. Dziś sam na mieście, dziś jestem sam na mieście. Pani Beata pisze: witam, tranzystory super są, taki polski Daft Punk, pozdrawiam. No Pani Beato, no super, że jest wiadomość, no ale teraz wystarczy wejść na naszą stronę i oddać głosy na te utwory, które się podobają. Czy to będą tranzystory, czy to Poczta Polska, bo grupa spada i to 8 pięter na 45. miejsce w dzisiejszej poczekalni. A teraz cicho nadchodzi artysta, którego zna każdy na całym świecie. Ukrywa się pod pseudonimem Bono. Baby's crying cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground, falling off a swing. But you know that I know. It is what it is, it's not what it seems. This screwed up stuff is the stuff of dreams. I got just enough low self-esteem to get me where I wanna go. Oh, another verse. The showman gives you front row to his heart. The showman prays his heartache will chart. Making a spectacle of falling apart is just the start of the show. Oh, oh, you don't care, but you know I'm there. You think you look so good. Myślałem, pewnie nie tylko ja, że Bono solo to już... No przepraszam, Bono, zbyt dużo nas nie zaskoczyć. A tu proszę bardzo, jakiś showman. Szkoda, że spada 9 pięter niżej na 44. No właśnie, za tydzień lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka prosto z... Tauron Nowa Muzyka Festival. Za tydzień wielkie święto muzyki w Katowicach. Program trzeci będzie blisko, a lista właśnie tam, więc jeżeli będziecie, to zapraszam już teraz z tej strony. Pogadamy, może nawet na antenie. Teraz Fontaine's DC 43. Before You, I Just Forget, 43, 5 na dół. Oczywiście lista przebojów to nie będzie jedyna audycja prowadzona z terenu festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Proszę być blisko radioodbiorników. Na pewno na bieżąco będziemy przedstawiali to, co dzieje się w ten weekend w Katowicach, a tam będzie się na pewno działo. Już zacieram ręce. 22 minuty do godziny 20. To jest poczekalnia, a w poczekalni Adaś. O, Adaś. Błędnych żurawiów. Jesieniowe lampy drażnią przygasłe oczy. Uleciał zachwyt jak hype na Azos. Cukiernice z xylitolem, złej krowi ze spiołem. Kawy rozpuszczalne capią poniedziałkiem. A serce wynajmę krótkoterminowo zdalnie. Sobie wbiję bagnet, tobie tylko skalę. Standard co najmniej K. Klatka 2 na 2 i materac. Standard co najmniej K. Pierwszy raz zakochałem się pod kinem Mars. Tam pierwszy raz trzymałem ją za rękę. Dziś nie ma nas, nie zburzony już nawet IMAX. Dziś tylko świat pod hotel deweloperkę. Bo pierwszy raz zakochałem się pod kinem Mars. Tam pierwszy raz trzymałem ją za rękę. Dziś nie ma nas, nie zburzony już nawet IMAX. Dziś tylko świat pod hotel deweloperkę. Adaś, który pierwszy raz zakochał się pod kinem Ars, no i taki jest tytuł tego nagrania, 42 w dzisiejszej poczekalni, drodzy słuchacze. Witam, dobry wieczór, jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, no to piątek, a jak piątek, no to w trójce lista, ona się nazywa Pierwsza Trójka, bawimy się do godziny 20, a jak się bawi Lana Del Rey w naszym dzisiejszym notowaniu? No naleci, 8 na 41. Little bird, I've no means to fly. Little bird, bluebird, find some strength inside my hand. Anything to let you sing goodbye. For your thoughts are small, they can't keep you from leaving. As the wake of my past crashes in, I hear the door slam, but the window's wide open. We both shouldn't be dealing with him. Nie chcę artystce wypominać wieku, ale za tydzień Lana Del Rey skończy 40 lat. U nas Bluebirds. 8 na dół, na miejscu 41. Garbage to przed nami. There's no future in optimist. 40 bez zmian. If you're ready for love, if you're ready for love. If you're ready for love, if you're ready for love. If you're ready for love, if you're ready for love. Na początku notowania mówiłem, że czerwiec, ładna pogoda, wakacje, piękna aura, no ale to też przecież urlopy. Pan Mariusz razem z żoną Martą nad jeziorem Hańcza w Świętokrzyskiem biegają za pieskiem, siedzą przy ognisku i słuchają listy. O, jakie to piękne. Piękna też jest ostatnia płyta zespołu Pulp. Ona zatytułowana jest More. Polecam bardzo serdecznie. A teraz Got to Have Love. Powiem tak, na albumie piosenki szybsze, wolniejsze, weselsze, smutniejsze, ale tak naprawdę jest to doskonały album. Wrócili po 24 latach. Got to Have Love. W dzisiejszym notowaniu 8 pięter niżej, na miejsce 39. Dobrze patrzę, tak, i dobrze też patrzę, że na miejscu 38 kolega z naszego podwórka, który awansuje, a właściwie jego piosenka 4 piętra, on ukrywa się pod pseudonimem Igo i nagrał utwór pod tytułem Cud. Za wysoki próg, tyle razy to słyszałem z obcych ust. W podświadomości klucz to nie siła mięśni, ten mur. Trzeźwo kroki stawię, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem Myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. No to dzięki, Igo. 38 dzisiaj i kwadrans do godziny 20 na naszym zegarze. Pani Krystyna napisała: słucham ja i sąsiedzi. Dwa piętra w górę i 8 w dół. No to ładnie jest rozkręcone radio. No ale tak ma być. To piątek, to nasz czas. Lista przebojów, pierwsza trójka. Głosujemy na naszej stronie. Słyszymy się, widzimy się w mediach społecznościowych trójki. Pierwsza trójka, myślnik, słuchacze tam też. A kto tu się tak do nas skrada? Kto tu się skrada? Pablo, Paweł i Ludziki, 10 do góry. Jestem śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość. Jak w bajce. Śpiewająca kość. Wszystko minie jak sen. Wszystko minie jak sen. Dmuchnij sobie we mnie jak diabł w oczy. Nic już gorszego nie spotka cię. Zawyję dla ciebie i twoich smutków. Oboje udamy, że śpiewam we śnie. Pablo, Paweł, Ludziki, śpiewająca kość, 37 w notowaniu, jeszcze nie w notowaniu, ale w poczekalni do 57 notowania naszej listy. Dwie dwójki i 7 trójek. Coś czuję, że telefony się rozdzwonią. Przecież lubicie to, słuchacze, tak? I my też to lubimy. Wy też lubicie Simple Minds, bo oni 5 do góry na 36. Your Name in Lights, Simple Minds na miejscu 36 dzisiaj tutaj u nas. Lista małpa polskieradio.pl. No dzisiaj coś się maile rozkręciły, że tak powiem. Wolą Państwo dzisiaj słowo pisane, drodzy słuchacze. Jakby nie było, kontakt bardzo ważny, chyba że komuś się nie chce, no to jest usprawiedliwiony. I teraz jak patrzę na naszą kartkę, właściwie na tą moją, nie ma większego skoku w poczekalni niż Kim White, 11. Yeah. Midnight Train, 11 do góry na 35 w naszej dzisiejszej poczekalni. No to Linkin Park przed nami, jak Linkin Park, to pozdrawiam Ełk na 34. Z tego co wiem, że fan klub Listy Przebojów Pierwsza Trójka wraca z wycieczki aktualnie i dołączy dzisiaj do nas w trzeciej godzinie. Okej, młodzież z SP7 w Ełku jest usprawiedliwiona, także do usłyszenia po 22. Unshattered, 2 do góry na 34. Linkin Park. No i przyszła pora na najwyżej notowaną nowość dzisiejszej poczekalni. 33, ależ trójkowy numer. Męskie granie orkiestra 2025, to bardzo ziemskie. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie. Przedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. Wykochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie, by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie, bardzo się bać. To bardzo ziemskie. 33, najwyżej notowana nowość. Męskie granie orkiestra 2025. 7 minut pozostało do godziny 20. Kto jeszcze nie głosował? No proszę wejść na naszą stronę i zabawić się w listę. Do wyboru, do koloru. Nowa płyta we wrześniu. Mamy nowy singiel w propozycjach do głosowania, a Disintegrate już dzisiaj na 32. Nie wiem jak wy, ale ja tej płyty doczekać się nie mogę. Antidepressants, we wrześniu nowy album formacji Suede. Jak słychać? Są w dobrej formie. Jak słychać? No, nie chcę nic mówić, ale pewnie będzie to dobra płyta, chociaż zbyt wiele jeszcze o niej nie wiemy. No właśnie, a ja wracam do wątku albumu More, płyty zespołu Jarvisa Cockera.